bulgur kaynatırlar. Yavrum bulgur kaynatırlar. Yaylada yayladılar, aman yaylada yayladılar. Bizde adet böyledir, aman bizde usul böyledir. Efe'yi oynadılar, aman gözleri ağladılar. Hüdayla küçük hanım Hüdayla, 500 altın gönderdim bu ayda. Gitti de gelmez ne fayda, alır seni kaçarım bu ayda. Boşlar çıkma başa çık, yavrum dama çıkma başa çık. Arpalar karagılçık, aman arpalar karagılçık. Muhabbeti seversen, eğer muhabbeti seversen, al sazını yola çık, aman al sazını yola çık. Hüdayda da kardeşlikler Hüdayda, 500 altın gönderdim bir ayda. Olloş potin giydirdim ne fayda, alır seni kaçarım bu ayda.